18, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policja wyjaśnia, czy zawinił dróżnik, czy może kierowcy w Małopolsce na przejeździe kolejowym w chwili, gdy przejeżdżał pociąg pośpieszny, były samochody. Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Siatkarzy za 3 lata. W tym serwisie Trójki także o tym, jak wolontariusze pomagają ukraińskim żołnierzom, dostarczając im podstawowe produkty. Tym razem udało się uniknąć tragedii, ale niewiele brakowało. Wracamy do informacji o wydarzeniach na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Wola Rzędzińska w Małopolsce. 2 samochody osobowe zostały uwięzione na torach przez zamknięty szlaban w momencie, kiedy przejeżdżał pociąg pośpieszny. Na szczęście nikt nie zginął, jeden z kierowców został ranny. Jak do tego doszło, sprawdzała Agnieszka Wrońska. Policja po wstępnych ustaleniach wie na pewno, że na chwilę przed wypadkiem tą samą trasą jechał pociąg techniczny. Wtedy dróżnik opuścił szlaban. Samochody czekały przed przejazdem. Kiedy pociąg techniczny przejechał, dróżnik podniósł szlaban, a samochody ruszyły. Tyle, że już za kilkanaście sekund dróżnik ponownie szlaban opuścił, bo torami jechał pociąg pospieszny. 2 samochody nie zdążyły przejechać przez przejazd. Zostały uwięzione na trasie pociągu przez opadające rogatki. Pociąg pospieszny zahaczył o jeden z pojazdów. Samochód został zepchnięty z drogi. Na szczęście jego kierowca przeżył i nie odniósł poważnych obrażeń. Teraz policja i PKP ustalają, co było przyczyną wypadku. Wątpliwości są 2. Czy dróżnik za szybko podniósł szlaban, czy kierowcy za wcześnie wjechali na przejazd. Wiadomo na pewno, że i kierowcy, i dróżnik byli trzeźwi. Starnowa Agnieszka Wrońska, Radio Kraków. Teraz informacja z Turcji, gdzie obradują działacze Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej i jest już decyzja, że to Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Siatkarzy w 2017 roku. To będzie już kolejna duża impreza siatkarska w naszym kraju. W ostatnich latach, we wrześniu, w kilku miastach rozgrywane były mecze Mistrzostw Świata Siatkarzy. Turniej zakończył się złotem dla biało-czerwonych. Rok wcześniej Polska była wraz z Danią współorganizatorem Mistrzostw Starego Kontynentu Mężczyzn, a w 2009 roku gościła panie i nasze siatkarki zdobyły wtedy brąz. Gazociąg w Resku w zachodniopomorskim jest już naprawiony, a mieszkańcy powoli wracają do swoich domów. Koło południa podczas prac budowlanych koparka uszkodziła gazociąg. Służby ewakuowały około 300 osób z pobliskich kamienic, ponieważ z uszkodzonej rury ulatniał się gaz. Teraz, jak informują strażacy, sytuacja jest już opanowana. Wiozą ubrania, jedzenie, kamizelki kuloodporne i hełmy. Codziennie tysiące ukraińskich wolontariuszy angażuje się w pomoc dla walczących na wschodzie kraju żołnierzy. Pomagają przede wszystkim ochotnikom, ale także regularnej armii. O szczegółach z Mariupola specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko. Godzina 5 rano, wyjeżdżamy z Dniepropietrowska. Kierunek Mariupol. Kamizelki kuloodporne, śpiwory, materace. Wieziemy to wszystko do batalionu Dnipro. Zatrzymujemy się na stacji benzynowej. Rozmawiam z kierowcą, wolontariuszem, Saszą, z wykształcenia lekarz, chirurg. Razem z innymi wolontariuszami opiekujemy się kilkoma wojskowymi oddziałami. Produkty, amunicję. Co wozimy? Od produktów spożywczych po amunicję, mundury, buty. Niestety realia są takie, że państwo się nie wywiązuje ze swoich obowiązków. Skąd pieniądze na to wszystko? Ze składek obywateli. Czasem zrzucają się prywatne firmy. Mariupol, jedna z baz batalionu Dniepr. Rozładunek. A to co? To snajperskie перчатки зимні. Żołnierze szczególnie cieszą się z rękawiczek. To takie specjalne, snajperskie, tłumaczy jeden z dowódców. Według badań niemal co czwarty Ukrainiec wspiera fundacje i organizacje pozarządowe, przekazując im pieniądze lub produkty, które mogą być potrzebne na froncie. Z Mariupola Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze smutną informację. Nie żyje Barbara Podmiotko. Nasza redakcyjna koleżanka przegrała z ciężką chorobą. Miała 69 lat. Odeszła znawczyni muzyki francuskiej i świetna dziennikarka, mówi jej dawny współpracownik Paweł Sztompka. Z Basią łączyły mnie najlepsze chwile spędzone w trzecim programie Polskiego Radia. Była świetną dziennikarką. Później Basia zajęła się piosenką francuską. Była niekwestionowanym autorytetem. Umiała przekazać to, co najważniejsze w tej muzyce i to, co interesowało i naszych słuchaczy, ale również nas, dziennikarzy. Barbara Podmiotko z Trójką była związana od 1977 roku. Była autorką takich audycji jak Nocna Polska, Muzykobranie, piosenka nie tylko francuska i oczywiście Pod dachami Paryża. Przy tej ostatniej prawie 30 lat współpracowała z nią Krystyna Czubówna. To była dla mnie bardzo serdeczna więź, no chociażby dlatego, że tak długo trwała, ale to, co mnie zawsze zdumiewało, poruszało, to to, że była tak niebywale skromnym człowiekiem, bo to w dzisiejszych czasach to już się tacy ludzie nie zdarzają. Zawsze przygotowana, do samego końca odpowiedzialna pod dachami Paryża. Słuchane było nie tylko u nas, ale i poza granicami Polski i było docenione. 2 lata temu Barbara Podmiotko otrzymała od rządu francuskiego Order Sztuk i Literatury. Najwyższe odznaczenie dla obcokrajowca. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W prognozie pogody na najbliższą noc mgłę i słaby deszcz na zachodzie kraju i zimno, nawet minus 6 stopni w Suwałkach i Białymstoku, w Lublinie minus 4, w Rzeszowie minus 2, w Warszawie, Olsztynie minus 1, w Gdańsku i Katowicach już powyżej 0, plus 1, we Wrocławiu i Koszalinie plus 3 stopnie. Jutro raczej pogodnie, 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-9 w centrum, do 12 na zachodzie Polski. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. W niedzielę po 14 w magazynie Trójkowo Filmowo. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program zaprasza kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xennie Balance? Xenna Balance? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. Odżył ja swój wiek, da nie tak jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Nowy odcinek jutro o 20.10 w HBO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie z Łodzi, z kolejnego dnia 6 edycji festiwalu Sound Edit w Warszawie. Agnieszka Łukasiewicz i Anna Gacek, tutaj Jarek Czajka i Piotr Stelmach. Zapraszamy Państwa całą tą ekipą do godziny 18. Przyznam szczerze, że zazwyczaj podczas takich wyjazdów czy wydarzeń, imprez, które mamy przyjemność, honor dziennikarsko obsługiwać, zazwyczaj kiedy wyjeżdżamy, staram się być bardzo spontaniczny i trochę wyskakiwać jak Filip Skonopi z mikrofonem na antenie, ale dzisiaj nie. Dzisiaj mi się nie chce tego robić i dzisiaj jest dzień, w którym dotarła do nas bardzo smutna informacja, bo zazwyczaj tak się dzieje, że kiedy mamy Państwu przekazywać wiadomości o tym, że ktoś odszedł, jest to trudne, ale przekazywać wiadomości, czy dzielić się takimi wiadomościami, że odszedł ktoś z Myśliwieckiej 357, z tego naszego radiowego gangu, proszę mi wierzyć, jest to wiele bardziej trudniejsze. I dziś taka wiadomość do nas dotarła. Mogę tylko powiedzieć, że te lata pierwsze przy Myśliwieckiej 357 w Trójce, one się odbiły na moim życiu bardzo poważnie. Myślę, że to tatuaż, który mi do końca moich dni nie zejdzie, nie zmarzę się, nikt go nie wyruguje. I pamiętam, że wtedy, kiedy trochę pomieszkiwałem w Trójce, trochę poznawałem wszystkie kąty, trochę przyzwyczajałem się do radia, do Trójki, Basia była... No takie mam wspomnienia. Basia była jedną z tych osób, jednym z tych doświadczonych, profesjonalnych, ukształtowanych już przez lata dziennikarzy, który pozwolił mi przejść ze sobą na ty. I zawsze, nawet jeżeli w ostatnich długich, długich latach widywaliśmy się w Trójce tylko czasami, raz na jakiś czas, i to były długie momenty, te wizyty czy te powiedzenia sobie cześć były znaczone długimi, długimi przerwami, to jedna rzecz pozostała niezmienna i wtedy na początku i później, że ona zawsze, zawsze, nie ma wyjątków, nie było właściwie ani jednego wyjątku, ona zawsze miała na twarzy uśmiech i pamiętam, że zazwyczaj przechodziliśmy obok siebie korytarzem albo witaliśmy się na korytarzu, ja mówiłem cześć Basieńko, a ona mówiła cześć Piotruś. I pięknie było słuchać tych wszystkich piosenek. Miałem zawsze wrażenie, że te utwory, te wszystkie strofy, one gdzieś tam pod tymi dachami Paryża są pisane, tworzone specjalnie dla niej. Tak jakby to był materiał, który został stworzony specjalnie po to, żeby ona mogła później Państwu o tym opowiedzieć. Każdy pewnie taką postać, taką osobę będzie odbierał, pamiętał indywidualnie, ja też, dlatego o tym mówię. Basiu, bardzo Ci za te pierwsze lata dziękuję, że tak fajnie mnie przyjęłaś, że mogłem się poczuć jak we własnym domu, drugim domu w Trójce i za to, że właśnie ten uśmiech nigdy nie schodził Ci z twarzy, nawet wtedy, kiedy było ciężko. No to tak ode mnie, dla Basi Podmiotko, z bardzo ciepłymi myślami i bardzo ciepłymi wspomnieniami. Teraz taki jeden utwór. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, et écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien. Jacques Brel. To, co zapamiętałem od takiej radiowej, dziennikarskiej strony, jeśli chodzi o Basię Podmiotko, bardzo dobrze, to ta niezwykła łatwość, z jaką ona opowiadała o Francji, o dachach Paryża, o piosenkach, które tam powstają. Nawet pamiętam, że kiedyś byłem bardzo zafascynowany faktem, że kiedy wymawia tytuł jakiejś piosenki, on jest oczywiście dla nas, którzy nie znają tego języka, dosyć skomplikowany. Kiedy wymieniała poszczególne nazwiska czy nazwy wykonawców francuskich, to było takie płynne, to był taki krwioobieg, który sobie gdzieś tam fajnie krążył, płynął, funkcjonował. I jedno wrażenie, właściwie dwa, jeśli chodzi jeszcze o Basię. Zawsze mi się wydawało, zawsze, przez prawie 18 lat, za każdym razem, kiedy ją widziałem, że jej się absolutnie nigdzie nie spieszy. To po pierwsze. Po drugie, że za każdym razem, jak przychodziła na Myśliwiecką 357, to tam gdzieś w tym budynku było trochę więcej centralnego ogrzewania, które zresztą pięknie funkcjonowało i chociaż poprzez ten króciutki uśmiech mogliśmy się jakoś tam przy Basi ogrzać. Dziękuję, Basiu, jeszcze raz. Będziemy pamiętać. Na pewno. Proszę Państwa, Sound Edit 2014. Łódź. Jesteśmy tak jak wczoraj podczas ofensywy w hotelu Hilton. No i wiem, że to jest niezręczne. Ja zresztą nie umiem tego robić i nie chcę się nigdy tego nauczyć, bo teraz musimy zmienić i klimat, i temat tego, o czym mówię, o czym opowiadam i co gram, świat muzyczny, właściwie wszystko, no ale życie trwa dalej. Niektórzy powiedzą, niestety. Zmieniamy w takim razie wszystko dookoła w związku z festiwalem Sound Edit. Przyznam szczerze, że mniej więcej 45 minut temu zakończyłem jedną z tych rozmów, które zawsze chciałem odbyć. Zawsze chciałem, żeby jeden z tych artystów tego zespołu, muzyków tego zespołu, do trójkowego mikrofonu się wypowiedział. Najpierw utwór, a później trochę faktów. Automatic, and we are dancing mechanic. Kiedy byłem małym chłopakiem, moja starsza ode mnie siostra zakochała się w brytyjskim żołnierzu i od niego dostałem taki prezent, to było w 1964 roku. Dostałem taki prezent, płytę, oczywiście winylową, płytę podpisaną tytułem A Hard Day's Night, zespół The Beatles. I od tego momentu wiedziałem już, że muzyka zajmie mi całe moje życie. No i ten początek rozmowy, powiedziałem, wie pan, zastanawiałem się właściwie, jak pana przedstawić dobrze, jak to wszystko zacząć, żeby to miało ręce i nogi, i zdecydowałem się na taką formułę. Karl Bartos, bardziej człowiek niż maszyna. Czy to jest okej? No i tak. I wysypały się wspomnienia o zespole Kraftwerk, o nagrywaniu płyty Mensch Maschine, o nagrywaniu utworu Das Modell, o świecie muzyki, o Beethovenie, o Bachu, o Mozarcie, o rozstaniu z kolegami, a finał tej rozmowy, ponad półgodzinnej, to jest opowieść o upadku muru berlińskiego. Powiedział, byliśmy wtedy w studiu i trochę ten początek tego wszystkiego przegapiliśmy, ale kiedy doszło do nas, co tam się dzieje, tak naprawdę, to było to jak walec, który miecie wszystko, zmiata wszystko ze swojej drogi. Niesamowite. Karl Bartos, myślę, że tę rozmowę państwu jak najszybciej będę chciał przedstawić, bo to przecież muzyk jednego z tych zespołów, do którego tak często dzisiaj się młodzi twórcy, czy nawet nie młodzi, odwołują, jednego z najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki popularnej. Die Roboter, czyli The Robots. Tak zaczynała się płyta Mensch Maschine, tutaj w angielskiej wersji Man Machine. Oczywiście chyba najsłynniejsza, no przynajmniej pod względem graficznym, wizualnym, płyta zespołu Kraftwerk i być może ze względu na obecność piosenki The Model albo Das Model, jak kto woli, również jedna z tych najbardziej wziętych i popularnych aż do dziś. Tymczasem drugi mikrofon będzie nam potrzebny, bo jest, tak jak obiecał wczoraj Maciek Werk przy naszym stanowisku, czyli facet, który wymyślił festiwal Sound Edit. No, dzisiaj tych złotych uszu trochę się rozda tutaj. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. No cztery, to już będzie łącznie z tymi, które przez 5 lat zostały, trafiły do rang znakomitych producentów. To będzie już 22. Mhm. 22 razy 2, 44 uszy. Masz jakąś specjalną gablotę na to? Jakieś coś? Ja mam jedną zapasową rzeźbę zawsze w domu i muszę Państwu powiedzieć, to jest rzeźba, która została wyprodukowana jako pierwsza. W ogóle może powiem historię rzeźby, mogę? Bo to tak, jest bardzo interesujące. Bardzo, bardzo proszę. Pomysł był następujący. Skontaktowałem się z łódzkim rzeźbiarzem Arturem Malewskim, który miał kiedyś nawet nominację do paszportu polityki i powiedziałem mu, słuchaj, chciałbym, żeby ta statuetka wyglądała jak Salvador Dali spotykający Jamesa Bonda. I jak zobaczyłem projekt, to po prostu usiadłem, bo dokładnie o to mi chodziło. Aha. I ta rzeźba jest dla nas brązu. Jest to naprawdę kawał metalu. Metal machine. I zawsze, kiedy osoby ją dostają do ręki, to spodziewałem się, że to jest o wiele lżejsze. To jest naprawdę ciężka, brązowa rzeźba. Dzisiaj otrzymałem ją Howie B. Mhm. Za pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej. Za to samo również Karl Bartos. Mhm. Lech Janerka za szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa. No i rzecz jasna za całokształt twórczości. Wspaniały producent mojej ulubionej pierwszej płyty The Stooges, John Cale. Super. No, Lech Janerka, jak dobrze wszystko pójdzie, to jeszcze tu będzie wkrótce z nami. Jeszcze było jakieś pytanie z Twojej strony, bo chyba się rozgadałem o statuetce. Nie, dobrze, dobrze, wszystko się dzieje na żywo, dobrze, pięknie to powiedziałeś, wszystko w porządku. Ale w sprawie tych uszu, Maciek, bo to jest tak, że właściwie podnosimy rangę osoby, jaką jest producent poprzez ten festiwal. Od 6 lat i ty, i my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy obsługując ten festiwal, to wydarzenie, próbujemy powiedzieć, zakomunikować, że muzyka okej. Dostajemy pewien produkt, to co jest zawarte na płycie, produkt nawet w formie piosenki. Straszne to słowo, zawsze mi jakoś tak... Ale właśnie, ale za tym wszystkim stoją ludzie i czasami jest to mrówcza praca. Jestem dźwiękiem, no właśnie o tym jest ta impreza. I am the sound, tak. Jest to tak, że oni opowiadają o tych wszystkich nowinkach technicznych, o pluginach, wtyczkach, komputerach, mikrofonach i tak naprawdę konkluzja jest zawsze ta sama, że na końcu stoi człowiek. A ty wczoraj wspominałeś warsztat Flada, który ja uważam zresztą za jeden z najbardziej inspirujących w moim życiu. Mm. I to jest coś, co ja zawsze powtarzam wszystkim, których zapraszam do nas, albo wszystkim, którzy nie wierzą, czy warto w tych spotkaniach brać udział, jeśli nie jest się profesjonalistą. Pytanie z sali, a sala była pełna, jak pamiętasz, było chyba 500 osób na warsztacie Flada, to był absolutny rekord. Tak, tak. Pytanie pada z sali, jaki jest twój ulubiony mikrofon? Po czym jest chwila ciszy. Takie zawieszenie, taka dramatyczna historia i wszyscy spodziewają się odpowiedzi typu, że będzie to jakiś Brauner czy Neumann z 40 lat, używany przez Ministerstwo Propagandy na przykład tamtych czasów. Tak. Po czym pada odpowiedź Shure SM58 Beta, czyli mikrofon, który kosztuje tam, nie wiem, 300 zł. Tak? I raptem wszyscy sobie po prostu uświadamiają, że taki mikrofon mają w domu, tak? I cała magia w ogóle pryska. Okazuje się, że potem Flat mówi, nawet nie wiecie, ile Bono nagrał wokali właśnie na tym modelu, tak? Więc jakby, no, to jest właśnie to, że sprzęt ma to oczywiście kolosalne znaczenie. My to pokazujemy głośniki, pokazujemy kompresory, pokazujemy mikrofony, syntezatory, tak? Ale to chyba, ja myślę, że miałeś długą rozmowę z Karlem Bartosem, a on potrafi mówić o ludziach, prawda? On potrafi... I o Vox Humana. Tak, on potrafi mówić o ludziach Vox Humana, natomiast zadałem mu takie pytanie, no dobrze. Czego pan jeszcze w muzyce nie odnalazł? bo poszukuje pan od 64 roku, jak pan sam powiedział, odkąd usłyszał pan płytę Hard Day's Night The Beatles. Tak, i... właśnie wczoraj mówił o tym, jak usłyszał pierwszy akord i powiedziałem mu, że moją pierwszą płytą, jaką dostałem w życiu od rodziców, za co serdecznie im dziękuję, to było Hard Day's Night. I zapytałem go jeszcze o to, no dobrze, to w takim razie, jeśli już wszystko było, jeśli pan, no być może jeszcze czegoś szuka, ale już mnóstwo rzeczy w muzyce znalazł, to co będzie za 100 lat? On mówi, wiesz, to nie jest tak, że muzyka i świat idą prostą linią do przodu, że to jest taka linia, którą widzimy przed sobą prosta. A tylko do horyzontu. Tak. Ona jest cały czas pofałdowana. Nie wiadomo, co się stanie, ale nie ma dla mnie żadnych wątpliwości, że cały czas rozwijając się, czy wprowadzając nowe technologie na rynek, będziemy musieli spoglądać w przeszłość, nawet na to, jak tworzył i co robił Bach czy Beethoven. Niesamowite. No takie jest, myślę, że właśnie to jest ta produkcja w ogóle w tej chwili to jest troszeczkę też takie słowo wytrych. Stało się to bardzo popularne słowo, bo ja pamiętam wczorajszą twoją rozmowę z kolegą naszym łódzkim Sławkiem Maciasem, że w Polsce tych producentów za bardzo nie ma, ale to jest trochę tak, że to się stało teraz modnym słowem. Tak. Mam komputer, robię muzykę, jestem producentem. Trochę tak jest. Bo ja pamiętam czasy, kiedy zresztą po raz pierwszy do studia wszedłem do studia Radia Łódź, tak? Do studia imienia Henryka Debicha, które to studio było magią, bo trzeba było najpierw mieć, tak powiem, dostęp tam, wejść, synchronizować ze sobą urządzenia. Ja już byłem wtedy, że tak powiem, na etapie elektroniczno-samplerowo MIDI i wszystko to połączyć z taśmą. I to się w ogóle nigdy nie zgadzało i to zawsze są problemy, żeby zsynchronizować ze sobą to urządzenie, ale kiedy to już się działo, to była jakaś magia. A w tej chwili to jest coś takiego, że ja sobie siedzę w domu, właściwie wydolność mojego komputera jest jakieś 5 milionów razy większa niż tego, co można było zrobić 20 lat temu, a jednak gdzieś mam wrażenie, że ta magia trochę umyka. To jest moje odczucie. Potwierdzają to również nasi goście, że trochę się zmieniło podejście, że trzeba się przetransformować, że to nie jest tak, że otwiera się ciężkim kluczem ciężkie drzwi drewniane z metalowym okuciem, tylko że wystarczy włączyć po prostu guziczek power, press the button i już po prostu mamy studio w domu, tak? Albo nie wiem, nawet w komputerze małym, czy w jakiejś przenośnej w ogóle tabletowej sytuacji, co zresztą udowodnił Damon Albarn z płytą Gorillaz, prawda? Zrobioną całkowicie na małym urządzeniu z jabłuszkiem nadgryzionym. Ale można. Chrup, chrup. Można. Zresztą powiem ci, że nie wiem, jak to powiedzieć. Albo przez ten festiwal, albo dzięki temu festiwalowi. Dzięki temu festiwalowi zburzył mi się kiedyś pewien mit. Właśnie przy okazji rozmowy z Fladem. Kilka dobrych lat temu miałem niezwykły zupełnie honor wejść do studia numer 2 przy Abbey Road. Znam to uczucie. Tam się to wszystko stało. Parę razy. Jest to cudowny moment. I pomyślałem sobie wtedy, że musiałem być kardiologiczną ciekawostką, ponieważ serce mi stanęło na kilka sekund, ale to było wrażenie pod tytułem lecę. Proszę państwa, bo ja może też powiem, jeżeli wchodzą państwo po tych schodach i stąpają państwo po tych schodach na górę do reżyserki, po których stąpało tych czterech panów i ten piąty pan Sir George Martin, to serce naprawdę może stanąć. I później, po tej wizycie, miałem wywiad z George'em Martinem. Przeprowadzałem wywiad przy okazji płyty Love, zespołu The Beatles i projektu Cirque du Soleil. Nie wierzyłem wciąż, że to się stało, że on mi opowiada o nich, opowiada o słowie love, o ich, jego znaczeniu dla zespołu The Beatles, dla niego, jak oni się ze sobą komunikowali, jak pisali, jak tworzyli. Później, kilka lat później, przyjeżdżam na festiwal Sound Edit do Łodzi, siadam przed Fladem i mówię mu tak, słuchaj, no dobrze, teraz ty lśnisz pełnym blaskiem, człowieku ze złotym uchem, nasza gwiazdo tutaj, człowieku ważny, który zrobił tyle ważnych rzeczy, powiedz, kto był twoim wzorcem? I zadałem mu jeszcze jedno pytanie. George Martin? On skrzywił się w tym momencie, mówi, nie, Phil Spector. No tak, no bo, no tak, to jest jakby... są pewne podzielone zdania. Można by dyskutować na temat, nie wiem, ulubionych drużyn piłkarskich, czy tak. Beatlesi kontra Stonesi. Ja myślę, że tutaj takiego podziału nie ma. Znaczy, gdyby miał ewidentnie ja, jako człowiek, który już nie dość, że od 6 lat krzewi temat producentów muzycznych w Polsce i na świecie, to jeszcze jako miłośnik i kolekcjoner płyt. Ja myślę, że zresztą świetna audycja powstała na ten temat w BBC 6, gdy wyszły remastery Beatlesów i pamiętam, że Piotrek Metz mi to zgrał. Ja mam to do dziś na płycie i tam są właśnie rozmowy z George'em Martinem, Sir George'em Martinem. Moim zdaniem cały myk, to jest takie słowo, myk produkcyjny, kiedyś to wymyśliliśmy w studiu. Cały myk produkcyjny polegał na tym, że on był człowiekiem, który pracował z orkiestrami i miał absolutne doświadczenie w nagrywaniu klasycznej muzyki. symfonicznej, nie wiem, potem trochę kabarety, takie historie jakieś tam wodewile, i przełożył tak naprawdę tą technologię na zespół big beatowy. Tak. Big beatowy wtedy jeszcze, czy tam rock'n'rollowy. No i tak się potem zaczęło to rozwijać, zaczęli eksperymentować, byli bardzo otwarci i też ja myślę, że to jest kwestia zaufania, bo nawet w tym programie pada takie hasło, że Lennon, to przede wszystkim Lennon zaczął się fascynować tymi wszystkimi możliwościami, jak na przykład George Martin puścił mu Rain i okazało się, że Lennon się pyta, ale co to jest to takie dziwne, to twój głos, ale jak to od tyłu, no puszczono od tyłu, to możemy to zrobić na każdym instrumencie, na bębnach, na gitarze, tak, możemy, to zróbmy. Ja myślę, że wiesz, to była jakby zupełnie nowa sytuacja, tak? Kiedyś odwrócenie dźwięku to było przełożenie taśmy, przeklejenie tego, a w tej chwili to jest po prostu jeden klik myszką, no, albo tam touchpadem. Za kilka minut, a może kilkanaście, ale na pewno do 18 powinien się tu odezwać człowiek, który nawet nie wiem, jakie on ma podejście do produkcji. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo nigdy z nim o tym nie rozmawiałem. To? Lech Janelka. A bo dzisiaj o tym mówił na spotkaniu. A to powie zaraz to przez radio. No to ja ci nie powiem. No podejście ma jak to Lechu, no kokieteryjne. Bardzo nawet, z tego co się domyślam. Maciek Werk, no to co kochany, czyń powinności gospodarza, bo chyba będziesz miał dzisiaj sporo roboty. Proszę Państwa, jako gospodarz zapraszam Państwa do Łodzi po raz szósty na Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Już dziś drugi i ostatni dzień zagra Patrick Wolf, potem na scenę wejdzie człowiek ze złotym uchem Lech Janerka. Potem będzie gala wręczenia nagrody człowieka ze złotym uchem po raz szósty, a potem na scenę wejdzie człowiek ze złotym uchem, John Cale. No to właśnie teraz i John Cale. I Howie B jeszcze zagra, set DJ-ski Wojtek Pilichowski, o tym zapomniałem, nie wiem dlaczego, bo to taki długi program w tym roku. To teraz John Cale, White Light, White Heat, płyta grupy Velvet Underground, no i on gdzieś tam. Zagrać z tej płyty z White Light, White Heat grupy The Velvet Underground, ostatni utwór, czyli Sister Ray. To by była dopiero sztuka i odwaga. Prawie 18 minut muzyki, totalna psychodeliczna jazda. Wręcz narkotyczna, a dzisiaj taka perełka króciutka, najkrótsza z całego zestawu. Here She Comes Now. John Cale również dziś odbierze nagrodę, statuetkę człowieka ze złotym uchem. I wystąpi tutaj podczas Sound Edit w Łodzi. Mówiłem o tym wczoraj podczas ofensywy, że dzisiaj mogą się Państwo spodziewać tej dziwnej wersji utworu Pure Morning grupy Placebo i mówiłem o tym, że ona nie przypadkowo rozpoczyna wczorajszą ofensywę. W jaki sposób ten utwór się z tegoroczną edycją wiąże, bo Howard Bernstein, czyli Howie B, dokonał remiksu tego utworu, być może jednego z najsłynniejszych utworów lat 90., jeśli chodzi o muzykę alternatywną. Wtedy jeszcze alternatywną, bo wtedy jeszcze Placebo tak grali. No, a jak to brzmiało, to bardzo proszę, przypomnijmy sobie. A friend in need's a friend indeed. A friend with weed is better. A friend with breasts and all the rest. A friend who's dressed in leather. A friend in need's a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. Crawling, crawling. A friend in need's a friend indeed. My Japanese is better. And when she's pressed, she will undress. And then she's boxing clever. A friend in need's a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test. And we will never sever. Days dawning, skins crawling, days dawning, skins crawling, days dawning, skins crawling, days dawning, skins crawling. Pure morning, pure morning, pure morning. No nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta. Jest świt, jest 5 rano, słońce wschodzi, a ty jeszcze nie położyłeś się do łóżka. Czekasz na cokolwiek, co spowoduje poczucie bliskości. Czekasz na przyjaciela, czekasz na osobę, czekasz na gest, czekasz na znak. O tym jest ten utwór, Pure Morning. Brian Molko tak kiedyś opowiadał w pierwszym wywiadzie, jeszcze to wtedy było takie połączenie telefoniczne 10-minutowe, ale zapytałem go o Pure Morning, bo wciąż mi się wydaje, że po 98 roku i w ogóle po latach 90. między innymi jako coś ważnego, coś istotnego pozostała płyta Without You I'm Nothing i ten utwór, który wszystko zaczyna tutaj. No, być może niektórzy powiedzą artystyczny gwałt, jaki popełniono na tej piosence, ale artystyczny, Howie B i jego wersja tej niezwykłej, absolutnie niezwykłej, pięknej piosenki. Days dawning, skin scrolling. Dzień się zaczyna, skóra swędzi. Co mamy teraz? Co my mamy teraz? Aha! Jeśli chodzi o Howie'ego B, no to jest jeszcze jedna płyta, co najmniej jedna płyta, przy której maczał palce. Nobody is here, baby. No one here to blame. No one to point the finger. It's just you and me and the rain. Nobody made you do it. No one put words in your mind. Nobody here taking orders. When love took a train heading south, it's the blind leading the blind. It's the stuff, it's the stuff of country sons. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, will everything be alright? Guns fresh from off the hood, babe. Would it even be bad if he that chap hanging around this neighborhood? You see his mother dealing in a doorway. See Father Christmas with a begging bowl. Jesus' sister's eyes are blistered. The high street never looks so low. It's the blind me the score. Then I put Jesus Tak sobie myślę, co mogło zostać dzisiaj po tej płycie, po prawie 20 latach. Być może Wake Up That Man, być może, czy raczej na pewno If You Wear That Velvet Dress, może utwór pierwszy, który całość rozpoczyna, czyli Discotheque, no i na pewno ten, If God Will Send His Angels, jeśli Bóg ześle swoje anioły, U2, album pop i gdzieś tam w całej ekipie, która miała wpływ istotny na brzmienie tego albumu, czy kolejnego rozdziału w karierze zespołu U2, Howie B. No to czekamy na Lecha. Mam nadzieję, że w drugiej godzinie się zamelduje człowiek ze złotym uchem, Lech Janerka. Niech gra muzyka. Bardzo proszę. Na 18 świeconych nóżkach śli. O, układ scalony, błogosławiony swym algorytmem Jeep. Szczyt myśli technicznej ostatnich 20 minut. Nowe fenomenalne prorok kolejnej generacji. Benek, który za nas i dla was wykona rozróżnienie proste. Polsat czy Kanał. Układ scalony, błogosławiony swym algorytmem G. Alelujasz. Lech Janerka z płyty Fiu Fiu. No przyznam, że ja pamiętam bardzo dokładnie moment, kiedy ten album się ukazał, czy ukazywał. Wtedy raz, że artysta był obecny podczas długiego, wspaniałego wywiadu w radiu z Piotrem Kaczkowskim. Pamiętam, że gdzieś miałem wtedy wyjść coś było pilnego do załatwienia na tak zwanym mieście, ale wszystko zawaliłem, bo zostałem przy radioodbiorniku i słuchałem. Od czasu do czasu bardzo ciepło się uśmiechając w stronę radia. A dwa, że już sama płyta, czy sam fakt, że ona jest, że się ukazała, był niesamowitym świętem. Od kilku dobrych lat, za każdym razem, kiedy właściwie przecinają się nasze drogi, kiedy spotykam Lecha, pytam go o nowy album, nowy materiał i jedyne, co drgnęło w tej sprawie, mam nadzieję, że Państwo to pamiętają, bo drgnęło tyle, że podczas tegorocznego męskiego grania i to było spotkanie w Chorzowie, kiedy on występował z zespołem Deserter na scenie, dając zresztą znakomity popis, to my przed tym całym koncertem, przed całą machiną, kiedy to ruszyło w sobotę, spotkaliśmy się jeszcze w hotelu i Lechu w pewnym momencie powiedział: mam gotowy materiał, tylko wiesz jak to jest, no trzeba byłoby to gdzieś kiedyś nagrać, może trzeba by było jeszcze jakieś teksty dopisać, nie wiem, czy jestem z tego zadowolony, jak to on. Zatem słowa, które o Lechu powiedział Maciek Werk, że to kokieteria, myślę, że to również oszczędność w słowach, bo jakoś tak nigdy mi się nie chciało z nim zgadzać, że to wszystko takie jeszcze nie napisane, nie gotowe i w ogóle po co i dlaczego złote ucho. Mam nadzieję, że on to sam Państwu powie. No, za kilkanaście albo kilkadziesiąt minut. Do usłyszenia w drugiej godzinie. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook i tablet 2 w jednym Lenovo. Z procesorem Intel Atom, systemem operacyjnym Windows 8 oraz pakietem Office za 1399 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Bezpieczeństwo? Przeszkoda widoczna nawet 40 metrów wcześniej. Jasność? Zdecydowanie więcej światła na drodze. Żarówki samochodowe Nightbreaker Unlimited firmy Osram są doskonałe. Nightbreaker Unlimited. Maksimum bezpieczeństwa na drodze. Dziś Interia przedstawia, jak działa fabryka nastoletnich idoli i kto zarabia na nich miliony. Polski Justin Bieber? Czemu nie? Kiedy? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie jutro o 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam do studia, ale w Pałacu pod Baranami w Krakowie. Autopromocja. Właśnie wybiła 17:00, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października.